Açık Dergi. Anadolu'yu fethedeceğiz. Anadolu'yu fethedeceğiz. Anadolu'yu fethedeceğiz. Anadolu'yu fethedeceğiz. Anadolu'yu fethedeceğiz. Anadolu'yu fethedeceğiz. Anadolu'yu fethedeceğiz. Anadolu'yu fethedeceğiz. Evet, şu anda göl başındayız ve Büyük Anadolu Yürüyüşü kervanları polis tarafından şu anda durdurulmuş durumda ve polis barikatının önünde kalabalık bir grup halay çekiyor. Biz de onun yanındayız. Yakup Okumuşoğlu var yanımda, avukat. Türkiye Su Meclisi'nden ve bu hareketi de en başından beri en iyi bilen isimlerden biri. Son durum hakkındaki yorumunuzu ben alabilir miyim? Netice olarak yaklaşık 48-49 gündür Anadolu'dan başlayan yürüyüş en son Gölbaşı'nda buluştu. Gölbaşı'nda dün akşamdan itibaren kervanlarımız buluştu ve Ankara'ya birlikte yürüme kararı aldı. Bu sabah itibariyle Ankara'dan, Gölbaşı'ndan Ankara'ya doğru yürüyüşe başladığımızda emniyet yürüyemeyeceğimizi, çeşitli sebepler olduğunu, Türkiye Büyük Meclisi'nin önünden bir kilometre yakınından geçme imkanı olmadığını, şehir arası yolda yürünemeyeceğini söyleyerek, ancak 3 kişilik bir komite oluşturup Kurtuluş Parkı'na gidip arkasından ne yapılacağı netleştirilirse izin verilebileceğini söyledi. Bizim başından beri düşüncemiz artık bıçak kemiğe dayandı ve biz artık yani Ankara'da en güçlü şekilde sesimizi duyurup bu politikalardan geri adım atılması sonrasında ancak Ankara'dan ayrılma gibi bir kararlılık içerisindeydik. Halen bu kararlarımız devam ediyor. Emniyet birimleri bizi şu anda Ankara'ya sokmuyor. Biz de kamp yaptığımız noktadan biraz sonra yürüyüşe geçeceğiz. Ama sonrasında ne olacağını da hep beraber göreceğiz. Eğer izin verilmezse kaldığımız bu alanda kamp yapmaya devam edeceğiz. Ve buradan sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Açıklamanızı yaptınız. Kamuoyuna sesini duyurdunuz. Araçlarınıza geçip dağılın. Tekrar ediyorum. Yaptığınız eylem yasalara aykırı. Anadolu'yu vermeyeceğiz. Anadolu'yu. Ayşegül Boydaş, Güneyli temsilcisi olarak, Güney Ege temsilcisi olarak bütün kervanları temsilen manifestomuzu, bildirgemizi okuyacağım. Herkese merhaba. Gezegenimiz üzerinde yaşayan tüm canlılarla birlikte tarihte görülmemiş bir yıkımla karşı karşıya. İnsanoğlunun aşırı tüketime dayalı bugünkü yaşam şekli nedeniyle ortaya çıkan doğa yıkımı, geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru hızla ilerliyor. Her 13 dakikada bir, yeryüzünde bir canlı türü daha yok oluyor. Günümüz insanı, var olmanın yegane yolunu, ihtiyacının fazlasını üretmek ve tüketmek olarak görüyor. Bu anlayış, doğa üzerinde egemenlik mantığını temel alan sonu gelmeyen bir kar hırsıyla yaşam tüm yaşam kaynaklarımızı metaya dönüştürüyor. Şu anda sıralayacağım adımların gerçekleşmesi için harekete geçiyoruz. Doğayı bir meta olarak gören kalkınma modeli terk edilmeli. Doğa anamızın yaşama hakkı anayasal güvence altına alınmalıdır. 2. Her insan doğduğu yerde doyabilmeli ilkesinden yola çıkarak kırsalda yaşayan insanların büyük kentlere göçünü engelleyecek ve geleneksel yaşam biçimlerimizi destekleyecek düzenler hayata geçirilmelidir. 3. Kırsal yaşamımızı, kültürel mirasımızı ve biyolojik çeşitliliğimizi tehdit eden, kar hırsıyla hazırlanmış hidroelektrik santral ve baraj projelerinin tamamı durdurulmalıdır. Bugüne kadar yapılmış uygulamaların doğal alanlarımız üzerinde yarattığı yıkımı giderecek çalışmalar acilen başlatılmalıdır. 4. Ormanlarımızın yok olmasının önünü açacak 2B yasal düzenlemeleri derhal geri çekilmeli, ormanların özelleştirilmesine dair hazırlıklar durdurulmalıdır. 5. Ne koruma alanlarını, ne tarım alanlarını, ne de canlı yaşamını dikkate alan madencilik faaliyetleri durdurulmalı. Bu faaliyetlerin ekosistem üzerindeki etkisi göz ardı edilerek verilmiş tüm maden ruhsatları iptal edilmelidir. 6. Toprakların verimsizleşmesine, temel geçim kaynağı tarım olan köylünün yoksullaşmasına ve su kaynaklarının aşırı kullanımına neden olan yanlış tarım politikaları terk edilmeli. Tüm tarımsal faaliyetlerde doğanın dengesi gözetilmeli ve doğru yerde doğru ürün ilkesi benimsenmelidir. Tüm canlı yaşamını tehdit eden 7, tüm canlı yaşamını tehdit eden hibrit tohumların, GDO'lu ürünlerin ve üretimde kullanılan her türlü kimyasal maddenin kullanımı tamamen durdurulmalıdır. 8. Bizden önce bu topraklarda yaşamış onlarca uygarlıktan günümüze kalan, günümüze miras kalan Hasan Keyif gibi nice kültürel zenginliğimizi tehdit eden projeler ve uygulamalar derhal durdurulmalıdır. Sadece bize değil, tüm insanlığa ait olan bu değerler itinayla korunmalı, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılmalı ve bunun için gerekli çalışmalar acilen başlatılmalıdır. 9. Sosyal ve ekolojik maliyeti göz ardı edilerek planlanan ve şehirlere daha büyük göç dalgalarının gelmesine yol açacak olan otoyol, köprü ve konut projeleri durdurulmalı, karbon salınımını azaltacak demir yolu ulaşımı geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 10. Var olanlara her geçen gün bir yenisi eklenen, doğaya verdikleri zararı tartışılmaz olan termik santraller ve nükleer santral yatırımları derhal iptal edilmeli ve durdurulmalıdır. Doğanın hassas dengesi, kamuoyu vicdanı, sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın kanaatinin dikkate alınmadığı hiçbir projeye onay verilmemelidir. Ulusal veya uluslararası yasa, sözleşme, anlaşma ve bunların uygulamalarının tümünü reddediyoruz. Var olan idari sistemin taleplerimizi karşılayacağına dair inancımız kalmadığı için ve parçası olduğumuz doğa anamızın hakları ile birlikte kendi yaşam hakkımızı savunmak için artık ayağa kalkıyoruz. Kalkıyoruz. Evet, dün gerçekleşen, daha doğrusu dün başlayan Büyük Anadolu Yürüyüşü eyleminden bazı konuşmalar ve sesler dinlettik size. Bunlardan bir tanesi Yakup Okumuşoğlu'ydu. Avukat Yakup Okumuşoğlu aynı zamanda Anadolu'yu vermeyeceğiz ekibinin aslında başından beri savunduklarının kısa bir özeti olan manifestoya da yer verdik bu konuşmada. Ümit Şahin'in dün gerçekleşen eylemde Ankara'da topladığı seslerden kısa bir kolaj yaptık. Evet, dediğimiz gibi Ankara'da bulunan Büyük Anadolu Yürüyüşü ekibi ve kervanları polis baskısıyla aslında karşı karşıya. Şu anda göstericiler oturma eyleminde, sürekli değişen 20 kişiyle bir oturma eylemi sürüyor ve şu anda Ankara Gölbaşı mevkiindeler, Gölbaşı ilçesindeler. Biraz da ayrıntı almak istiyoruz. Bugün şu anda Ankara'da bulunan Saner Şen'le kısa bir telefon bağlantısı yapacağız. Merhaba Saner. Merhaba. Seninle aslında yaklaşık 2 ay önce konuşmamızı yapmıştık. Kervanlar yürüyüşe başlamadan önce seninle yapmıştık. Şimdi de bir şekilde aslında oradaki durumu öğrenmek istiyoruz. Bildiğim kadarıyla cumartesi günü aslında ulaştınız Ankara'ya kervanlar, değil mi? Aslında cuma akşamı ulaştık. Cuma akşamı. Cuma akşamı kervanlar bir araya geldi. Hı hı. Cumartesi günü saat 12'de bir basın açıklaması yaptık. O basın açıklamasının arkasından yürümeyi planlıyorduk. Aslında yola çıkış olarak da erken bir saati tespit etmiştik. Ancak sabah uyandığımızda çok ciddi bir polis önlemiyle karşılaştık. Yaklaşık 600-700 civarında polis vardı. Çevik kuvvet kalkanlarıyla, kasklarıyla bizi bekliyorlardı. Yani bizim için şaşırtıcıydı böyle bir önlem, beklemiyorduk açıkçası. Gayet, hı hı, barışçıl gelmiştik ve niyetimiz işte binlerce kilometredir yürüyen insanların sadece son 20 kilometreyi tamamlaması ve Ankara'ya ulaşmasıydı. İzin vermeyeceklerini söylediler. Biz de bir süre aramızda fikir telkisinde bulunduk. Ne yapabiliriz diye düşündük. Ondan sonra saat 12'ye bir basın açıklaması yapmaya karar verdik. Hı hı. O basın açıklamasının arkasından da yürümeyi denedik. İşte önde Pervin Çoban Savran ve iki devesi, arkasında insanlar, kervanlardan gelen arkadaşlar, beraber yürüyüşe geçtik. Yalnız 50 metre sonra polis engeliyle karşılaştık. Önümüze kalkanlarından bir barikat kurdular. Geçmemize izin vermediler. Talebimizi anlattık. Biz yürümek istiyoruz dedik. Onlar bu şartlar altında yürüyemeyeceğimizi söylediler. Şunu anlattık, yani binlerce kilometre yürüyor bu kervanlar ve hiçbir polis engeliyle karşılaşılmamıştı şimdiye kadar. Hı hı. Sadece yanımızda bizi izlemişlerdi. Ara ara işte kimlik kontrolleri, GBT kontrolleri yapmışlardı ama hiç böyle bir tepkiyle karşılaşmamıştık. Ankara Valiliğin talimatıyla yapıldığını söylediler bu özel uygulamanın. Biz de bu özel uygulamanın mağdurları olduk bir anda. Hı hı. Daha sonrasında sağanak yağış başladı. O sağanak yağış altında insanlar ıslanmaya başladılar. Biz de önlem olarak çadırlarımızı kurduk. Daha sonra bu çadırları kaldırmaya çalıştı emniyet güçleri. Biz engel olmaya çalıştık. Onlar kaldırmaya çalıştı. Bu arada bir tane çadırımızı kırdılar. Polleri kırıldı, çadır parçalandı. Hı hı. Sonrasında arazinin sahibi geldi. Bizi polis önlemleri nedeniyle zorla sokulduğumuz, girmek zorunda kaldığımız tarlaya zarar verdiğimiz için suçladı. Daha sonra o zararı tespit edip tarla sahibine ödedik. Ama o alanı boşaltmamız istendi. Çok daracık bir alanda sıkıştık. Yani tarlayla yol arasındaki 2 metrelik bir şeritte develer ve bir sürü insan, her tarafımız polis kalkanlarıyla, kasklarıyla çevrili, yürümemize izin verilmiyor. Biz de oturduk. Oraya çadırlar kurulmaya başladı yavaş yavaş. Yani yürütmeyeceklerini söylüyorlar. Biz de yürümek istiyoruz. O yürüme izni çıkana kadar da oturmaya karar verdik. İşte cumartesi gününden bu yana eylem devam ediyor. Tabii bu arada ihtiyaçlarımız oluyor. Bu ihtiyaçlarımızı karşılamamız engelleniyor. Bunu da söylemek lazım. İşte dışarıdan bize yardım olarak gönderilen seyyar tuvaletler içeriye sokulmadı. Bu engellendi. Tuvalet ihtiyacımızı karşılamak için yanında bir petrol istasyonu var. Onun tesisini kullanmak durumunda kalıyoruz. Kalabalık bir grubuz burada. Tabii bizden daha kalabalık bir polis kuvveti var. Evet. Onlar da aynı tesisi kullanıyorlar. Tabii onların o tesisi bu kadar yoğun olarak kullanması nedeniyle her tarafta polis otobüsleri, araçları, kalkanlı kasklı polisler olması nedeniyle müşterileri oraya girmek istemiyorlar. Transit geçiyorlar. Tabii bu tesisin sahibini de mağdur ediyor. O mağdur olunca biz de kendimizi kötü hissediyoruz ama şu aşamada yapacağımız hiçbir şey yok. Yani biz bu son etabı, 20 kilometrelik etabı tamamlamak niyetindeyiz. Ankara'ya yürümek ve orada derdimizi anlatmak niyetindeyiz. Onlar ise bizim önümüzde bir engel oluşturmuş durumdalar. Hiçbir yazılı tebligat da sunmadılar bize. Bu yürüyüşün niçin engellendiğini hala bilmiyoruz. Sadece işte 2911 sayılı kanunla muhalefet ettiğimiz söyleniyor. Yani bu gösteri yürüyüşlerini tertipleyen yasadır. Burada bir gösteri yürüyüşü üzerine yapılan uygulamalar anlatılır. Bizimki bir gösteri yürüyüşü değil. Biz bu zamana kadar normal yürüyüşümüzde devam ettik. Yani bunun bir gösteri yürüyüşü olmadığını düşünüyoruz. Biz sadece derdimizi anlatmak için Ankara'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Yani şu anda yapılan kanun dışı bir uygulama. Bizim yürümemiz engelleniyor. Yani bununla ilgili yasal bazı girişimlerde bulunacağız. Avukatlarımız şu anda çalışıyor. Biz de onların sonucunu bekleyene kadar burada konaklıyoruz mecburen. Aslında biraz psikolojik mücadele alanına da dönmüş. Senin biraz önce söylediğin gibi bir de ilginç olan yani sen Artvin'den biri yürüyorsun ama onun dışında katılımcılar dediğin gibi binlerce kilometredir yürüyor. Ve basında da biliniyor bu, medya da takip ediyor. Bir şekilde şimdiye kadar hiçbir sorun çıkmadan şimdi sorunun çıkartılması düşündürücü. Bir de 600-700 polisten bahsettin. Siz aşağı yukarı kaç kişisiniz şu an Gölbaşı'nda? Ya biz o gün basın açıklamasının yapıldığı gün 400-500 civarındaydı sayımız. Polis gücü bizden kalabalıktı. Evet, yani kimileri 1000'e yakın olduğunu söylüyor. Herhalde bir 600-700 civarında polis vardı. Çünkü böyle otobüslerle geldiler. Bir sürü otobüs yolu doldurmuştu, yolun kenarını doldurmuştu. Şu anda bizim sayımız işte 25 civarında. Çünkü arkadaşlarımızın bir kısmı dönmek zorunda kaldılar. Tekrar gelip yürüyüşte bize katılacaklar ama buradaki şartlar zor. Şu anda bu şartlarda devam etmeye çalışan bir grubuz. Yürüyüş izni çıktığı takdirde tekrar devam edeceğiz Ankara'ya doğru yolumuza. Polis hala bizden çok daha kalabalık. Evet. Yani sayıları azaldı ama hala kalabalıklar. Bayağı bir polis aracı var dışarıda istasyonun önünde. Hı hı. İki tane işte belediyeden aldıkları otobüs var. O otobüslerin içerisinde şimdi nöbette işecek olan polisler bekliyor. Diğerleri nöbetteler. Yani çadırlarımızın etrafı barikatla çevrildi. Biz de onlardan bize bir alan sağlamalarını istedik. Yani o alana tecavüz etmemelerini istedik. Araya dubalar koyduk. Şimdi onlar bizim alanımıza girmiyorlar. Biz de onların alanına girmiyoruz. Böyle bir sinir harbi yaşanıyor. Hı hı, karşılıklı bir nöbetleşe bekleme durumu var. Hı hı, Sener peki 25 kişi kaldığınızdan bahsettin ama sonrasında gelecek insanlar. Bunun dışında o bölgede bir şekilde size ulaşan ya da eyleme bu duruma en azından size destek vermek amacıyla gelenler oldu mu hiç? Ya var, gerçekten çok destek var. Yani ilk başta işte bölgedeki şeylerden başladı. Öyle anlatayım. Fotoğraf sanatçılarının bir derneği var burada, AFSAT. Oradan arkadaşlar ilk geldiler. Daha sonra işte yerel gazetelerden, ulusal gazeteler, ulusal televizyonlar. Bayağı bir medyaya konu olduk. Sürekli haberlerimiz çıkıyor. Onun dışında işte milletvekili adayları ziyaret ediyor. Onlar dertlerimizi dinliyorlar. Yarın Ankara Barosu'ndan bir grup avukat ziyaretimize gelecek. Onları bekliyoruz. Onlar da işte bu hukuki durumun ne olduğunu tespit edip haklarımızı anlatacaklar bize. Yardımcı olacaklar. Yani yavaş yavaş destek büyüyor her taraftan. Desteklerini açıklayan mesajlar yağıyor. Yani İyi hissediyoruz kendimizi. Derdimizi anlayan birileri var. Evet. Onun farkındayız. Bizi destekleyen insanlar var. Yani onların gücüyle birlikte zannediyorum bu sorunu aşacağız kısa bir süre sonra. Evet, Büyük Anadolu Yürüyüşü kervanlarının Ankara'ya 20 kilometre kala durdurulduğu bölgede Gölbaşı ilçesinde bulunan Sener Şen'le bir görüşme gerçekleştirdik. Sener, çok teşekkür ederim katıldığın için. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mıdır acaba? Şu anda bir çadır eylemi devam ediyor. Pervin Çoban Savrı'nın kıl çadırının içerisinde insanlar oturdular. Bu sorunun halledileceği zamanı bekliyorlar. Hı hı. Ve insanlardan destek bekliyorlar. Özellikle işte bu bölgeye yakın olan insanlardan, Ankara'da yaşayanlardan bize destek vermelerini istiyoruz. Gelip ziyaret etmelerini istiyoruz. Hı hı. Bu bize moral verir. Bu kadar. Peki, çok teşekkürler Sener. Rica ederim, ben teşekkür ederim. İyi günler. Kadıköy Postası. Hazırlayan ve sunan Tayfun Polat. Tayfun, merhaba. Merhaba. Biraz geç ulaştık sana, özür diliyorum. Nasılsın? Önemli değil. Biz de tam şu anda Volkan Balkan HES yürüyüşünden geldi. Öyle mi? Sener Şen'in fotoğraflarıyla birlikte dergi sayfası hazırlıyorduk. Evet. Üstüme telefon geldi. Evet. Nasılsın? İyidir. Kadıköy nasıl yok. ya da diyebiliriz. Kadıköy de iyi. Biraz gürültülü bu aralar. Masalar sokaklara çıkmaya başladı. Zabıtalarla kovalamaca oyunları da başlayacaktır yakında. Kadıköy iyi. Evet. Neler var bu hafta? Etkinliklerimiz var. Hı hı. Başlayalım. Tabii. Bu akşam iki tane oyun seçtim. Birisi Kasta Da Dans'ın Sinamiki isimli oyunu. Çakpalanyuk'un Görünmez Canavarlar isimli eserinden esinlenmiş bir dans gösterisi bu. Koreografisini Melek Nur Dudu ve Hazal Kızıl Toprak hazırlamış. Burcu Brodo, Melek Nur Dudu, Hazal Kızıl Toprak, Rıdvan Ulaş Demir, Uludaş Demir, Merve Uzun Osman, Deniz Üstürk ve Elif Yalçın da performansçılar. Saat 8'de Kast'ta gösterileri var. Bu akşam oyun atölyesinde de Kıyıya Oturmanın Böylesi isimli tek kişilik bir performans var. Hı hı. Bu Türkiye'de ilk defa uygulanacak bir stil, Commedia dell'arte'nin bir varyasyonu olan Commedia Gabrielina stilinde bir oyun. Bu ne demekmiş diye bakarsak, kendine az teknikleriyle oyuncu tek başına masklar ve aksesuarlar yardımıyla bir hikaye anlatıyor. aşırı sade bir şekilde seyirciyi de içine alan ve gelecek tepkilere, taleplere göre de gelişen bir oyun. Kıyıya oturmanın böylesi. Oyuncu Merve Engin, Kanava Mask ve süpervizörlüğü de Antonio Fava yapmış. Hı hı. Bu akşam 8.30'da oyun atölyesinde. Yarın iki tane etkinlik var seçtiğim. Bunlardan birisi yine oyun atölyesinde Flört grubunun konseri var. Flört grubu son dönemde isim değiştirerek bir çıkışa geçti. Aslında biz onları maalesef Kim Bunlar isimli grup olarak biliyoruz eskilerden. Prodüktörlerin yanlış yönlendirmeleriyle 90'lardaki pop furyasında eciş bücüş şekillere girmişlerdi. Şimdi çok güzel bir özveriyle bir web sitelerinde hikayelerini anlatıp Flört ismiyle devam ediyorlar ve yapmak istedikleri sahanda geri dönmüş durumdalar. Bu akşam oyun atölyesinde, pardon, yarın akşam konserleri var. Onun dışında yarın akşam bir de Gram'da Kabere Ziba'nın Siyaha Övgü okumaları var. Şenol Erdoğan, Çağrı Erdem, Gaye Su Akyol, Tuğçe Şenoğlu, Oğul, Can Tan ve Özge Şenoğul. Kabere Ziba doğaçlama performansları yapıyor. Her seferinde de farklı bir kadroyla oluyorlar. Şenol Erdoğan okumaları yapacak. Genellikle provokatif performanslar olur. Yarın da bayağı bir ses getirecektir performansları diye tahmin ediyorum. Evet, Toz ve Toz ve Seni Görmem imkansız ekipleri de Şenol Erdoğan'a evet katılıyor. Evet. Çağrı Erdem zaten normalde Amerika'daki davulcumuz. O da döndüğü zamanlar Türkiye'ye Kabere Zibar altında performans, adı altında performanslar yapıyorlar Şenol'la birlikte. Hı hı. Yarın akşam Gram'dalar. Perşembe akşamı yine Gram'da üç önemli müzisyenimizin Buluşma 2 isimli bir etkinliği var. Korhan Erer, Şevket Akıncı ve Tuna Pase. Korhan Erer'le Şevket Akıncı'yı Islak Köpek'ten biliyoruz. Tuna Pase'de flütü ve vokaliyle kendi elektronikleri üzerine yaptığı performanslarla tanıyoruz. Aynı zamanda DJ performanslarıyla. Bu üçlü perşembe akşamı Gram'da olacaklar. Cuma akşamı Canlı Karga sahnesinden bir etkinlik var. Emir Yargı ve Onor Bum Bum konseri. Aslında Onor Bum Bum konseri Emir Yargı bir açılış yapacak. Açılış yapacak. Onor Bum Bum'un Diyorum Ki isimli yeni bir albümü çıktı. Buralarda internet üzerinden kendini tanıtmış ama yurt dışında gayet önemli sahnelerde temsil etmiş bizi bir sanatçı. Down tempo müzikler yapıyor ama özellikle Türkçe'yi bu müziğin içerisine yedirmesi ve anlattığı hikayeler çok ilgi çekici Onor Bum Bum'un. Cuma akşamı Canlı Karga sahnesinde olacak. Dediğim gibi açılışında Emir Yargın yapacak. Onun da yeni demosu ve klibi çok yakında çıkmıştı. Cumartesi akşamı arka odada Vento Child çarpı Necmi Elites artı Can Pekdemir performansı var. Vento Child biliyorsunuz Bora Başkan. Elektronik müzikle bizim halk müziğimizi birleştiren ilginç çalışmaları var. Necmi Elitez de DJ kabininde olacak. Can Pekdemir de görselleri yapıyor. Cumartesi akşamı yine Canlı Karga sahnesinde iki grubun konseri daha var. Sinir Harbi ve Eskiz. Üç kişilik iki genç yeni grubumuz bunlar. Özellikleri Eskiz geçen senenin Roxy müzik yarışması birincisi. Ve hatta birincilik ödülü olan single'ı da yoksa bir rakı masası mı görüyorum şimdi single'da bu hafta çıktı. İki grupta işte 90'ların grunge etkisinde ve aslında klasik rock etkisinde müzik yapıyorlar Türkçe sözlü. Genç yetenekli arkadaşlar cumartesi akşamı Canlı Karga sahnesinde olacaklar. Son olarak da yine arka odadan bir konserimiz var pazar günü. Entertainment for the Brain Dead. Almanya'dan Entertainment for the Brain Dead ismiyle bilinen Julia Kotowski konseri aslında bu. Melankolik lo-fi tınıları ve eşsiz sesiyle takipçi kitlesini oluşturmuş bir isim diyor Julia Kotowski için Arkoda bülteni. Kime benziyor derseniz Joanna Newsom, Nina Anastasia, Clara Loza gibi önemli kadın vokallerin arasında gösteriliyormuş. Pazar akşamı Arka Oda'da konseri olacak efendim. Bu haftalık da galiba bu kadar. Kadıköy Postası. Daha ne olsun, epey kalabalıkmış. Şimdi Cuma karga canlı karga sahnesinde Onur Bumbum'da Emir Yargın dedik. Biz de Onur Bumbum'un Diyorum Ki albümünden Uyu Uyan'ı dinleyeceğiz. Çok teşekkürler Tayfun. Kolay gelsin Gözde. Hoşçakal. Hoşçakal. Kadıköy Postası. Hazırlayan ve sunan Tayfun Polat. Açık Dergi.